برگ سبز، برنامه شماره 246. این برنامه با همکاری سیاوش بیلگانی، عبادی، قرم و نجید نجاهی در افشاری تنظیم گردیده. اشعار از سعدی، گوینده روشنک. یک روز به شیدائی در زلف تو آویزم، یک روز به شیدائی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. گر قصد جفا داری اینک من و اینک دل، گر قصد جفا داری اینک من و اینک دل، و رای وفا داری جان در قدمت ریزم. Thank you. یک روز به شیدایی در زلف تو صد شور برانگیزم جانا. گر قصد جفا داری اینک من و اینک دل ودای وفا جان در قدمت ریزم مجنون رو خیلی چون قیس بنی آمد فرهاد لب شیرین چون خسرو به پرویز Thank you. گفتی به قلب بنشین یا از سر جل بخیز فرمان برمت جا بنشینم و برخیزم تو بود جنم بر کنگره ننشینم ور با تو بود دوزخ در سلسله مجنون رخ لیلا چون قیس بنی عامر فرهاد لب شیرین چون خسرو پرویزم گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم Thank you.